Ông thế ti phân nô bộ ít ti phía ti tay cú mơ bù lô slip li bà ta Isut mangi papai titip kerken piksa amasapu ti tunggal maisa baba enken kuana sakubani umimpagdan iti pagpekadan Salakan intay ko mga roon ag may maysa pagtali na Eden tayo kuma iti kapya akas pamadayaw tay ken kuana niya Ket ina gibusan.